над Свердловськом збили. Чого його туди занесло? А Петро ж тобі привіт передає. Позавчора лист був. Спасибі. Уралову пише: передайте привіт і дружині його. Чабан умовчує при цьому, що син, передаючи Уралову та Галі привіт, ще й цікавився, як маленька Уралова росте. Почуває старий, що не можна зараз про це говорити. Тяжко зранена біля нього людина. Та хоч і мовчить він, але душа його сповнена співчуття до Уралова. Вся вона проймається зараз горем його, бо в тій драмі на полігоні було щось таке, що торкалось не тільки Уралових, а чимось глибоко торкнуло тут душі багатьох людей. Мине час, зміниться степ, не буде вже тут і слідів полігона, а Чабан і тоді не одному ще розкаже, як народилася на полігоні дитинка, як росло в цім ракетнім степу на втіху гарнізонові те славне дитинча, і як стало потім кричати ночами невідомо чого, і як згасло. Розкаже, як ховали його на цьому кургані під музику двох духових оркестрів – військового і радгоспного, і як всі бомбардувальники в той день відмінили свої польоти. Після мовчанки він знову заводить мову про канал. Як прийде велика вода, то змінить весь край. У волю нап'ється Дніпрової, степ і зазеленіє. А то ще літо уповні, а вже тут згоріло все. Гаряча хуга свистить, куряву жене. З водою буде веселіше, ще й рис сіятимем, як у тарасівці. В них там, кажуть, дуже добре вродив, корейці постарались. Сімей 40 їх в Тарасівку приїхало, щоб і наших навчати. Бо чи біля овечок, чи біля ракет, чи біля рису, це все вміти треба. Я в Середній Азії як був, трохи бачив. Він теплої води, скажімо, не любить. Йому тільки свіжу, протічну, прохідну давай. А в сусідів механізатори уже й кукурудзу на поливних посіяли. Ліс. Стоїть, аж ворониться. Буде вода, все буде. Ще й садки тут шумітимуть, хіба ж такі. Приїзди коли-небудь, гості, побачиш. Запам'яталось мені слово вашого маршала. Розумне слово. В саму душу запало. Сидимо отак, як з тобою. Гомонимо, і каже він. Навіть якщо маю найкращі ракети, якщо маю силу світ звоювати, не хочу я цього. Не потрібні, каже мені, континенти попелище. Я хочу бачити їх у зелені і в цвіту. Хочу під всіма зорями чути шепіт закоханих. Ось так, синку. Старий підводиться і, не прощаючись, іде, зникає десь внизу за курганом. Разом з ним віддаляється мелодійно тане в темряві хітронка. А Уралов тут стріне і зорю світанкову. Вже заблищить світанок на голих оболонках ракет, як з'явиться в степу жіноча постать, квапливо стрімкою ходою наближаючись до газика, до кургана. «Галя йде», – подумає Уралов, і не помилиться. То справді вона поспішає сюди, і на руках у неї палахкотить оберемок живих квітів. Цілий сніп рясно зрошених росою її чорнобривців та петуній, гвоздик та царських борідок. Піднявшись на курган, вона кладе їх мовчки там, де треба покласти. обличчя її блідить світанок –